لائق دا سنا دستا ذات یا اللہ سنا کری دستا کری زرید دنیا لائق دا سنا دستا ذات یا اللہ سنا کری دستا کری زرید دنیا خالق مالک قوی اقوا دٹول کائنات بچا شہنشا معظم دی لکن فایکون کر موجود تیو عزت من او حامل کی رسوا و اور تگرمی او ابو تیخلی فزا باند خور کرتا شال دا ہوا بی پار او بی مورا لمورا او پار بی پار لمورا بچی کی پیدا تحیی قیوم استا شال دا یعلا سنا کری دستا کری زری دا دنیا لائق دا سنا دستا ذات یا اللہ سنا کری دستا کری زری دا دنیا فنا کا بقا دا کوراس دا کشپا کل مرکز بغمائی کا سیارا اتارا فرش دی کا عرش کا جنوب کا شمال مغرب کا مشرق دی اسفل و علا وجود کا عدم دی کا مات کا حیات وصال کا فراق جدائی کا لقاء رونا کا تیارا دا خزار کا بہار سحار کا مخام کا زمین کا سما صفات دی ہر یوکڑی رحمان دستا سنا کلی دستا کلی زرید دنیا لائق دا سنا دستا ذات یا اللہ سنا کلی دستا کلی زرید دنیا خیدا کمم جہنم کا جنات جبریل مکائیل عزرائیل اسرافیل رضوان او مالک بہم پرستا صفات نشتا ابتدا او نشتا انتہا سایات رحمت پر ہدایت الحال دنفس و شیطان دی جانو نخوارا ناسوس و رمزال دی نفس و ہوا داریب و یارب زل جلال لتا لائق دا سنا دستا ذات یا اللہ سنا کلی دستا کلی زرید دنیا لائق دا سنا دستا ذات یا اللہ.